بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله ورعاه: ما هو المنهج الصحيح في المناصحة؟ نيوبي مفهوم صحيح كتيكا كوبيانا نصاحة، وخاصة مناصحة الحكام، نخاصة katika kuwanasihi viongozi. Ahuwa bitashhiri ala almanabiri biafalihim almunkara, je, ni kwa kuyatangaza na kuyaweka wazi paruanja juu ya mimbara matendo ya viongozi maovu, أم مناصحتهم في السر أو كونصيحي كتك سيري؟ أرجو توضيح المنهج الصحيح في هذه المسألة. هم برنا ترجية كويك ووازي مفهوم صحيح كتك سؤال هيلي. فأجاب رحمه الله أو حفظه الله تعالى: العصمة ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عصمة متكوى أمي فذيوى كتكمانا نمكوسا سيكوى متيو يوتيولي اسبكوى متومي صلى الله عليه وسلم. فالحكام المسلمون بشر يخطئون، فيونغوزي وكيسلام نوانا دامو نواو بيه كوسيا، ولا شك أن عندهم أخطاء وليسوا معصومين. أكون شاكا كو فيونغوزي هاوا wana makosa, yapo makosa mengi wanayo, na wala hawajihifadhika kutokana na makosa. Walakin la natakhidhu min akhtaihim majalan litashhir bihim wa naz'i al-yad min ta'atihim hatta wa in jaru wa in zalamu hatta wa in 'asaw ما لم يأتوا كفرا بواحا. لكن يتكتو فهام جمبو موجة مهم سانا، تسي چكولي فرصة يكو يونا مكوسا ياو إكاوا ndio فرصة تميبيبا كوانزا كتنغازا kwa watu مكوسا يا viongozi hao na kutowati viongozi hao hata wakifanya dhulma, hata wakiwadhulumu wale raia wao, hata wakifanya maasiya maadamu hawajafanya kufru ya waziwazi. Hadhihi aqidat ahli sunnati wal jamaa fi alhukam au fi alhakim almuslim. Na haya aliyosema Sheikh hafidhahullah ndiyo aqida ya ahli sunna wal jamaa kwa viongozi wa Kiislamu. Qala sahibu al-aqida at-tahawiyya: wala nara al-khuruj ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru, wala hatuoni rai ya kutoka nje ya taa ya viongozi wetu hata wakifanya dhulma. ولا ندعو عليهم ولا هتوا بيزي فيونغوزي ويتو. هذه منهج منهج أهل السنة، ولا ننزع يدا من طاعتهم، نوالا تواسي تكواتش كواتي فيونغوزي ويتو، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، نسيسي تونا كواتي فيونغوزي ويتو، نكتككم تي الله سبحانه وتعالى، وسويين لي ألي تومريشة تواتي فيونغوزي ويتو، نفراذي جويتو، ما لم يأمروا بمعصية ما دامو هواجتو أمريشة معصية، أما وكتو أمريشة معصية هابو تطوتي. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، نسيسي تواومبا أو تواومبيا تومومبا الله سبحانه وتعالى تواومبيا هوا فيونغوزي الله أو تنجنيزي نا الله أو بعافية نا وتنجنيزي katika yale makosa wanaoyafanya Allah awaongoze. Hadha huwa alladhi alayhi du'atu alhaq ila yawmina hadha, hivi ndivyo walivyo walinganizi wa haki mpaka leo. Qala hatta wa in asaw ma lam ya'tu kufran bawahan kama amara bidhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabay'anahu, thumma sahaba waliitwa wakatoa bay'ana hadi kwa Mtume sallam, ala as-sam'i wa at-ta'ati fi man shatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa afratin alayna وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. عندي مفهوم يمتون صلى الله عليه وسلم مبكا كوني كان كفر يوازي وازي سي مسألة يكوى pengine lakini wajua nimesoma kwenye gazeti, nimeangalia kwenye TV, naona kwenye Al Jazeera. Manake ndio masadir za khabari za khawarijiz. Wao hawana qala Allah wa qala rasulu. Wao ni gazeti la Yunani, naangalia channel la Arabia, naangalia channel la Jazeera. Upuzi tu yani, upuzi tu. Wewe uketie TV wewe kisha ndio uanze kupiga mahesabu yako. Ama uketie internet wewe ukibambua bambua magazeti tu huku, ukibambua magazeti ya huku, juu hata ameandikwa na nani? Ama uanze kuangalia kwenye mafilamu yanayotengenezwa eti yazungumzia siri za serikali, upate faida gani wewe? Kwa faida gani? Lazima tumuondoe. Maandamano yafanywe, ah, mumfanya. Waulizeni walioyafanya wajuta leo, waulizeni watamani kama wangelibakia na kiongozi wao pamoja na dhulma aliyokuwa nayo kuliko hali walionayo leo. Damu za wangapi katika Uislamu leo zamwagika kwa sababu ya kutofuata manhaji hii aliyotuachia nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtu akiyazungumzia haya aonekana yule mwoga. Si uoga ya akhi, ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiko inakutuelekeza. Ni mangapi ambao mwanadamu ataka kuyafanya lakini sheria ikamwambia la, si hivyo. Yeye adhania kuwa kile anachokitaka yeye ni khairi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yajua nyie hamjui. قال وإن كان عندهم معاصي حتى كما ونا معاصي وعندهم جور وظلم ونا ظلم ويفاني فإن الصبر على طاعتهم جمع للكلمة ووحدة للمسلمين وحماية لبلاد المسلمين. كتك كسبيري كوطي نكويك نينو لا وإسلام كوموجة نأموجة وإسلام na kuhifadhi nchi za Kiislamu. Katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala man ra'a fi amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi Haya maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yoyote atakayeona jambo analolichukia kwa kiongozi wake, basi amsubirie, awe na subra. Fa innahu man faraqa aljama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliya. Yule atakayewacha jamaa, katoka njia taa ya kiongozi wake kwa shiburi moja tu, akafariki katika hali kama ile, atakufa kifo cha kijahiliya. Fi hadithi Anas ibn Malik, wal hadith hadha rawahu al-Imam al-Bukhari. Hadithi Anas ibn Malik, an-Nabi sallallahu alayhi wasallam qala: innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Baada ya mimi kuondoka, mtaona mambo kwa viongozi wenu. Atharatan ni kule kiongozi kujipendelea mali ya umma kwa binafsi yake. Mali ni ya umma, lakini yeye ajiwekea nafsi yake. Na mambo ambayo mtakayoyaona ya munkar, mengi mtayaona kwa hao viongozi. Qalu fama ta'muruna ya Rasul Allah, watuamrisha nini ya Rasul Allah tukiona viongozi wa namna hiyo, tufanyeje? Qala addu ilayhim haqqahum, watekelezeni viongozi wenu haki yao, watiini. Wasalullaha haqqakum, na yetu fanyeni maandamano, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala haki yenu. Maneno baridi kabisa, hayana fujo la maandamano wala migomo wala balaa yote, safi kabisa, alhamdulillah. Wal hadith akhrajahu al-Bukhari rahimahullah wa at-Tirmidhi. Qala وفي مخالفتهم ومنابذتهم مفاسد عظيمة. Na katika kuwakhalifu viongozi na kuwatupilia mbali viongozi kwa mtu hawatii, basi kuna mafasid makubwa kabisa yatatokea. A'zamu min al-munkar alladhi hum alayhi, makubwa zaidi kuliko ule munkar walionao. Yahsulu fi mukhalafatihim ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منه ما دام هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك. Katika kuwakhalifu viongozi hupatikana madhara makubwa zaidi kuliko yale maovu waliokuwa nayo wale viongozi, maadamu yale maovu hayafiki kwenye shirki na kufuru. Tizama mudhaharat, maandamano yaliyofanywa katika nchi za Kiislamu leo yametuzalia nini? Wa hadhihi almudhaharat min aadati alkuffar wa laysat min 'indi almuslimin. Wa Islamu hawajui kitu chaitwa maandamano. Maandamano yatokamana na makafiri, si ya Waislamu. Dini ya Uislamu haina fujo. Watu watembee wavunje magari ya watu, wavunje maduka ya watu, waibe. Wengine huiba mpaka mayai na kabeji njiani. Kaambiwa kwenye BBC siku moja tangazwa, Waislamu Mombasa wamefanya maandamano, wakaiba mayai sijui na nini, katajwa vitu vya kijinga kijinga hivi wakaiba barabarani. Wale sio eti wataka nini, wataka tu kuwaibisha Uislamu yani katika akili zao, sio? Lakini sisi tunasema kuwa maandamano si katika Uislamu, si katika Uislamu. Heshima za watu huvunjwa, tasallut ya watu waovu juu ya watu wema. Wallahi lau kama watafikiria hawa wanasiasa wa Ikhwanul Muslimin na wengineo katika hizbiyun, wafikirie hili jambo kwa utulivu, wakae chini wafikirie kuna faida gani iliyopatikana katika nchi ambazo wametoka nje ya viongozi wao kwa maandamano waliyofanya. Tizama Syria leo, tizama Libya, tizama nchi mbalimbali. Pamoja na kuwa sisi kusema hivi hatutetei viongozi ambao wameingia mpaka kwenye kufuru, la, ile njia ya inkar waliyoifanya si katika Uislamu. Sababu watu mwanzo hupima madhara na manufaa yatakayopatikana pale ndani. Ikiwa madhara ni makubwa zaidi, kwa nini uingie katika lile jambo? Hufai kuingia katika jambo kama hilo. Qala wala naqulu innahu yuskatu ala ma yasduru min alhukam min akhta, la bal tualaj. Wala hatusemi kuwa watu wanyamazie yale makosa yanayofanywa na viongozi, la la la, bali makosa yaliyofanywa lazima watu wajaribu kuenda mbio katika kuyaondoa. Walakin tualaju bitariqati salima, lakini makosa kama haya yawe yatatibiwa kwa njia za usalama. Bilmunasahati lahum sirran walkitabati lahum sirran, wa nasihi kwa siri na kuandikia barua kwa siri. Walaysat bilkitabati allati tuktab wa yuqi'u 'alayha jam'un kathirun wa tuwazza'u 'ala an-nas, hadha la yajuz. Wala sio kuandika kisha watu wakaanza kusaini, watu sijui laki ngapi wakisaini hapo ipelekwe barua, la la la, hii haijuzu. Bal tuktabu kitaba sirriya fima fiha nasiha, iandikwe kwa siri. Hadha huwa almanhaj as-salafi fi munasahati ulati al-amri kama qala Sheikh al-Fawzan. Hii ndio manhaj ya salaf katika kuwanasihi viongozi. Takunu sirran hata takuna abad ani riya, sababu ukiwa utalizungumza katika mimbar watarajia nini? Usifiwe, sio wewe shujaa, mashallah, simba wa mimbar yule haogopi, sio? Na wengine utia kwenye ma Facebook akaandika kashfa pale za kiongozi, na wengine mmazuka haswa, ye mzuka hakufahamu kile alichokisema yule kiongozi, akakitafsiri anavyotaka yeye, kisha akakiweka kwenye Facebook pale, kisha itwa huyu nyi mnatabu. Watu wa Mombasa samaa nini, nikiwa mimi mmoja wao tuko pamoja hapa, tunatabu sisi. Nasema tena, wengi katika walinganizi huku kwetu ni school failures, ama pia madrasa failures. Ukirudi kwenye tarehe zao kule madarasani walikuwa wakileta tabu sana. Mtu kamaliza mutawasit tu mumu, mutawasit atoka kwenye redio sasa zungumza kwa kwa kwa kwa kwa kwa wazungumza tu, yani bora mtu wazungumze tu. Ukishapata umashuhuri sasa uingie kwenye ma Facebook ukiandika nakala za ajabu ajabu, kisha mnapokatazwa mwaletea watu mabarua ya wakili. Si vituko hivi. Haya fanyika, mtu akaandika kashfa dhidi ya kiongozi wa Kiislamu, watu wakaliona la kule kukatazwa mtu jambo kama lile ni kubwa, wakasahau kubwa zaidi la kufanya inkar dhidi ya kiongozi mbele za watu. Hii haifai, haijuzu, si katika manhaji ya salafu salih kabisa. Kisha mtu kama huyo ajiite ana salafi, anta khalafi, au kwa lugha nyingine ya Kiswahili antum walafi. Kuna walafi na salafi. Walafi ni watu wengine, michango michango nini hivyo, walafi hawa naona zaidi wangeitwa walafi wala sio salafi. Allahu musta'an. Qala al-allamah al-Fawzan, na zaidi ukiona hii nasaha ya kisiri huende ikakubaliwa zaidi. Bila shaka ikiwa amekataa ni yeye na Mungu wake, wewe ushafikisha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Qala وليست بالكتابة التي تكتب ويوقع عليها جمع كثير وتوزع على الناس، هذا لا يجوز، بل تكتب كتابة سرية فيها نصيحة تسلم لولي الأمر، بروي إلي كسيري يا نصيحة أبيوي لكيونغوزي موجك وموجة، أو يكلم شفويا أو زمزناي موجك وموجة. أما الكتابة التي تكتب وتصور وتوزع على الناس فهذا عمل لا يجوز لأنه تشهير. هكو نكو باسوا بروانجا هاي بوزاواتو هاي جوزو. وهو مثل الكلام على المنابر بل هو أشد. Huku kuandika ni sawa na kuzungumza juu ya mimbar, bali ni zaidi. Kwa nini? Sema balil kalam yumkinu an yunsa walakin alkitabata tabqa watatadawaluha alaidi falaysa hadha min alhaq. Yale maneno mtu akizungumza juu ya mimbar huenda akasaulika, lakini ukiandika itabakia muda mrefu zaidi, itabakia muda mrefu zaidi. Kwa hivyo wanaoandika kashfa dhidi ya viongozi waovu zaidi kuliko hata wale wanaozungumza juu ya mimbar ambao pia ni waovu. Qala sallallahu alayhi wasallam ad-dinu an-nasiha. Qulna liman ya Rasulullah. Na la ajabu hawa watu wakikutana na wale viongozi wa hawaambii kitu, mfahamu? Akikutana naye huteka, akajitikisa tikisa pale, akambusu labda yule kiongozi na nini nani. Huyu alikuwa kule nyuma akiandika balaa zake akisema maneno yake, basi si umwambie kama wewe kweli simba wewe, mwambie huyu hapo mbele yako, ama akiwa mbele mimi niko tuko pamoja bana, tuko pamoja mheshimiwa. Lakini akiondoka waanza kumsengenya na kumtaja kwa uovu. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا الله ورضي من بمتات أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نصيحة هايوكو بيجفوج بلزوات haswa kwa kiongozi wa Kiislamu ambayo imekuja nas wadih kuwazi. Mwenye kutaka kumnasihi kiongozi amshike mkono akae naye kipembeni, wala yubdihi alania, sio ni mwenye kupasua paruanja mbele za watu. Fa in qabila minhu fadhaka wa illa faqad adda alladhi alayhi, ikiwa takubali alhamdulillah, akukubali wewe ushafikisha ile amana ya nasiha ambayo ilikuwa juu ya shingo yako. وأولى من يقوم بالنصيحة لولاة الأمور هم العلماء. نأولى زيدي وواتو أمباو وتسماما كوا نصيحي فيونغوزي نيوانا وفيوني تويلواني نيوانا وفيوني نيوانا ونصيحي فيونغوزي وأصحاب الرأي والمشورة وأهل الحل والعقد. Wetizama hao wanaotoa nasaha kama hizi za waziwazi ni katika watu, ni katika wanaovioni au watu ambao wategemewa, yani waregelewa kwao na umma katika ushauri wao. La, utapata ni mtu jahil, hujuwaihi la adri min ain, laflafa min huna wa hunaka, baadhi shabab ambao hawajielewi, laflef huku na huku, hao watu wa mihadhara ya ma university ya secular yale, basi huo moto. Manake ukishakwenda kwenye ma university ya secular hawataki da'wa salafia. Wengi wao hawataki da'wa salafia. Sababu da'wa salafia ni ufuate tu. Usilete akili zako mingi hapa. Hapa ni qala Allahu qala rasuluhu ala fahmi salaf, wefuate. Lakini haswa hapa katika nchi yetu hii ya Kenya, utakuta wengi waliosoma hizo kimwambia isbal haram, hikma yake nini? Hikma yake bana ni kadha wa kadha wa kadha. Lakini kwani kuna umuhimu wewe uambiwe lazima hikma? Mtume salama ankataza. Sasa atakwenda hizbi atamwambia almasala mukhtalafun fi. Kwa hivyo anayetaka avae isbali, anayetaka avae nisfu saq. Kwa nini bana mlazimishane? Huu ndio shekhe, ona mambo yake ndana akili kabisa. Wewe ushamuona shekhe kapiga chepeo kama ya bwana fulani katika wanasiasa, ukionyeshwa huyu, mimi mmoja nimeonyeshwa, subhanallah, kapiga shati ile kisha kashika laptop yuko serious kabisa, anapiga selfie pale kama ambaye apigwa picha, kumbe ajipiga mwenyewe, kisha iangalia pale kavaa chepeo namna hii, ukimuona utafikiri mkulima atoka kuhesabu ng'ombe zake, amekuja pale apiga mahesabu yake kama mkulima atoka kuhesabu ng'ombe namna hiyo. Hawa ndio maduati wanaotakikana katika mshtama wetu. Lakini wale wanaoambia haki hawa wataki, hao hawaonekana ni waovu. Sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah ta'ala wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Kwa hivyo jambo likija la amani au la hofu, watu waregea kwa nani? Uli al-amr, humul ulama, ahlul hali wal aqd, waregea kwao, sio kuregea kwa watu wasioeleweka. Falaysa كل احد من الناس يصلح لهذا الامر سيو كلا mtu eti yuwafaa kufanya jambo kama hili walaysa tarwij lil akhta' wat tashhir biha min an nasihati fi shay wala kule kueneza makosa ya viongozi si katika nasiha sio katika nasiha bal huwa min isha'ati al munkar wal fahisha fi alladhina amanu ni kueneza uchafu kwa waumini na hili jambo limekatazwa إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب الله سبحانه وتعالى من لي عذاب كالثا في الدنيا والآخر لهم عذاب أليم في الدنيا والآخر ولا هو من منهج السلف الصالح الشيخ الفوزان اسمه هي سكت كمنهج السلف الصالح كبسا وإن ادعى أصحابها السلفية هذا وكيوداي سلفي sio katika manhaji ya salafu salih si mfumo wao wa in kana qasdu sahibiha hasanan wa tayyiban aw in kana qasdu sahibiha hasanan wa tayyiban wa huwa inkarul munkar bi zami hata ikiwa madai anayefanya hivi ni kuwa ana malengo mazuri haitoshelezi ati yataka kuondoa munkar hilo alitoshelezi لكن ما فعله اشد منكرا مما انكره كلا كتندو chake ni munkar mkubwa zaidi kuliko ule munkar ambao yukataza وقد يكون انكار المنكر منكرا اذا كان على غير الطريقه التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم na huenda ikawa kukataza ule munkar ni munkar ikiwa kukataza kwenyewe hakutaambatana na yale aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sheria li'annahu lam yattabi' tariqata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ash-shar'iyyah allati rasamaha sababu kwa kitendo chake kama hiki atakuwa hakufuata njia aliyoiweka mtume sallallahu alaihi wasallam نجي كشرية لتوكي أمتوم صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قال الشيخ الفوزان فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على ثلاثة أقسام كتك هي حديثي أمتوم صلى الله عليه وسلم أمي وويك وات في جوانيو بتات منهم من يستطيع ان يزيل المنكر بيده وهو صاحب السلطه كنا يولي ambaye waweza kuondoa munkar kwa mkono wake nao ni yule aliye na uongozi ay waliul amr au man wukila ilayhi al-amr min al-hay'at wal-umara wal-qada imma kiongozi au wale ambao amewaweka kiongozi kufanya kazi kama hiyo maamiri na viongozi والقسم الثاني العالم الذي لا سلطه له وانا وجوني امباي هانا uongozi فينكر بالبيان والنصيحه هو اتكتاز ule munkar kwa kubainisha kuwa huu ni munkar na kuleta nasaha بالحكمه والموعظه الحسنه kwa hikma na mawaidha mazuri maneno mazuri وإبلاغ ذوي السلطة بالطريقة الحكيمة نكوفikishia viongozi wale walio na hatamu za uongozi kwa njia ya hikma na utulivu والقسم الثالث من لا علم عنده ولا سلطة هو هنا علم ولا هنا uongozi فإنه ينكر بقلبه ويبغضه ويبغض أهله ويعتزلهم هو ule munkar ataukataa kwa moyo wake na kuchukia munkar kama ule, na kuwachukia wale wanaofanya munkar na kukaa kando na wao. Haya ni matabaka aliyotaja Mtume sallam kama alivyoeleza Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Kwa hivyo manhaji ahli sunna katika kukataza munkar unaonekana kwa kiongozi ni kumnasihi kwa siri, wala sio kutangaza mbele za watu juu ya mimbar, au kuandika makaratasi watu wakaanza kuyaeneza, au ikawa yule anayekataza ule munkar ataandika katika hizi wasaili zinazotumika leo kina Facebook sio nini na vinginevyo hivyo, bala chungu mzima zilizojaa na fitan. Hii yote athari yake ni mbaya sana. Muislamu ajaribu ajiepushe na mambo haya, na dawa ni hii hii tuliyotaja, Al-Qur'an wa Sunna ala fahmi salafil umma. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.